मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसके चार मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है रसूलों की गवाही। इसमें दो बातें, हमें कुछ इल्म नहीं गैब का, अल्लाह ताला ही तमाम पोशीदा हकायक को जानने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इनामात। चार बातें हैं इसमें, रूहे पाक से उनकी और उनकी वालदा की मदद की, गहवारे में लोगों से बात करते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किताब, हिकमत, तौरात और इंजील की तालीम दी और आपको मौजज़ात अता किए गए। कौन से मौजज़े थे? तीन, मिट्टी से अल्लाह के हुक्म से परिंदे बनाते, मादरजाद अंधे और कोड़ी को अच्छा करते, मुर्दों को ज़िंदा करते। तीसरा पॉइंट था हवारियों के मुतालबात। तीन बातें थी, आसमान से खाने का एक ख्वान नाजिल हो, हम इसमें से खाएं, हमारे दिल मुतमईन हो जाएं, आपके बारे में शकूक व शुबहात दिल से निकल जाएं। चौथा पॉइंट है अल्लाह ताला की धमकी। फिर जो ईमान नहीं लाएगा इसको ऐसी सज़ा देंगे जो जहां वालों में से किसी को न दी होगी। पसंदीदा रवैये देखेंगे हमने इसमें जो देखे। इल्म का सोर्स अल्लाह की ज़ात को जानना, नेमतों को याद रखना, किताब की तालीम लेना, अल्लाह पर ईमान लाना, रसूल पर ईमान लाना, अल्लाह से डरना, दिल से शक निकाल देना, गवाही देना। नापसंदीदा रवैये, कलाम को जादू कहना, शक पैदा करना, बेजा किस्म के मुतालबे करना, ना शुक्री करना। और अमल की बातें यही हैं कि हम सब अच्छे रवैयों को अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे और नापसंदीदा रवैयों को निकालने की, हक़ की तरफ बढ़ने के लिए नफ्सियाती रुकावटों का शिकार नहीं होना। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें हक़ पे जमने वाला बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़त अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा यजमउल्लाहु रुसुल फयकूलु माज़ा उजिबतुम قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين